Bueno, aurrean zagoaz, amabitara gomo, minutu geratzen jakuz, eta energia kontuak orain aipatuko dugu zainua Abader Itxasu, Goiener kooperatibiagaz bat egingo dugun retarako, aspaldien, bueno, ez da entzuten esarra argi indarraren inguruan, baina bai Santi Otxoa de Eribe, Goierriko gerenteak, zeus arrezango dauzkula, Santi, egunon? Egunon. Aspaldiko partez argi indarraren presioa, ez da, albiste nagusi, ez da, hortxe dau? Bai, betikoa, gauzak engarezti daudenean, moa jartzen dian, merkeatzen direnen, ba, ez horren beste. Baina, bueno, gaia hor beti dago eta argindarra beti erabiltzen dugu. Santi, horre ez dakit esku artean daturik daukazu, baina ze preziotan dago argindarra orain edo egunotan behintzat? Ba, behitu, momentu honetan, momentu honetan edo egun hauetan, aurkitzen ari gara gutxi gora bera 40 eta 45 euron arten. Mm-hmm. Kontotan eukita, ba, bueno, nola urtarrilean heldu ginen momentu batzutan ia 100 eurotara. Erdi presioan dago izan ginkez. Bai. Aldatzen da momenturo, minuturo, segundoro, zelan aldatzen da argindarraren presioa? Orduro. Orduro. Mm-hmm. Egunero eta orduro, eta gero enkantean egiten da, ezta? Eta bai. Zeren eragine, olako aldaketa handiak egoteko, zerke eragiten dutzo presioari? Bueno, ba, gauz asko, baino bati bat, talde batetikan, esaten deguna, zen olako demandako purua, zenbat kontsumitu beharko dan, eta baita ere, zenbat energia ekoiztuko dan, demanda hori asetzeko, zeiturrik erabiliko diren demanda hori asetzeko. Berriztagarriak baldin bat dira gehien bat, orduan prezio merkeratuko da. Ez badira ez badaudeniko berriztagarri, ba orduan normalen prezioa garestituko da. Mm-hmm. Gero daude beste komponente asko, baina bueno, normalen, ba hola gertatzen da. Adibidez, asteburuetan prezioa merkeago izaten da, demanda txikiago izaten delako, eta astean zehar lanegunetan garestiago izaten da. Mm-hmm. Baina, bueno, gero danatarik. Mm-hmm. Normalen, eguraldi oso euritxu baldin bada, eta esaitzu estatu mailan, normalean aurkituko gea prezioak neko baju izaten direla. Bueno, horregon zan ez da, Mariano Rajoyk zan ebana... Hala, bai, hala. Ezke argindarra garestia zala, ezke no llueve zan eban, ez da? Bueno. Bai. Da, askotan ba baliabide merkeak direlako. Yeah. Orduan askotan berriztagarrien kontra jarrera asko aurkitu gea eta kritika askokin garestiak direlako, baina azken finean berriztagarriak dira prezio merkatuko prezioak laguntzen dituztenak, nolabait prezio horiek jaisten merketzen nolabait. Eta Santi, berriztagarrien aldeko apostua zenbatekoa da? Ze claro, ondino berriztagarriak ez dira nagusi, ez da? Bueno, alapurka-apurka badoa. Pixkanaka, mm-hmm. Baino gauza bat da azken zinen, ba zenbat dago instalatuta, eta gero beste gauza bat zenbait ekoizten duten, mm-hmm. Adibidez, eta gero teknologiak. Estatu mailan adibidez, aizerrotak eta urjautziak, ba neiko edatuta daude, baino eguzki plakak, eguzkitik hartzen dugun, edo sortzen sortu dezakegun energia, ez da horren beste edatuta. Eta hori nabaritzen da gero azken finean prezigan. Mm-hmm. Eta beste herrialdetan, hau kontra esana ematen du, ba, Alemania baten, ba, okagu, ba, fotovoltaik askoz gehiago, mm-hmm. instalatuta. Eta ez da izango ba, eguzki orduen gatik. Claro. Mm-hmm. Orduan, ba, hor nabaritzen da, ba, bueno, politikak nondik norakoak diren, eta, bueno, zer eragina daukaten. Claro, hor, azkenean zer ikusi handia dauka gobernuak zer dinoan. Ez da, esan duzu, Alemanian hemen baino eguraldi txarragoa egoten da, hemen, bueno, hemen baino behar bada estatuko hegoaldean baino, ez da? Mm-hmm. Hori da. Eta, zeuek zelan funtzionatzen dugu? Goienerrek zelan funtzionatzen dugu? Kooperatibe basaria? Bai. Energia kontuetan lan egiten duzue, baina zuen, ez dakit, egunerokoa zelan lan egiten duzue? Bueno, gure eguneroko lana izaten da, bati bat, gure bazkidei edo izango direnei, informazioa matea, kontatzen diegun zer da kooperatiba, zergatik bihurtu kooperatibista, energi ingurun, nolabait gauzak pitin bat, aldatu alizateko, gero aholkularitza argindar kontratuen ingurun jakiteko baldin badaude aukerak faktura edo gure errezibua zerbait errezibuetan zerbait aurrezteko, bati bat ba bueno, ba potentzia eta energia mailan. Eta bueno, eta baita ere egiten deguna izatzen da, ba bueno, gizarten aurren, ba bueno, hainbat hitzaldi edo tailarrak, ba holako gauzak baita ere, ba kontatzeko, zabaltzeko, ordun ba bueno, gure eguneroko lana pixkat horti dijoa, ba bulegotan gaudenak, bai Bilbon, bai Gasteizen, bai Ordizin gaur egun, ba bueno, egiten deguna izaten da, bueno, laguntzea, kudeaketa hoiek, enpresa batetik bestea pasatzen, kooperatiba bezala nola, bueno, ze gauzak egiten ditugun, eta gaur egun bati bat izaten da hoize, informazioa zabaltzea, gero bakoitzak bere erabakiak hartu ahal izateko, eta bueno, ba posible baldin bada baita ere aurrezten laguntzen pixka bat. Eta hortik izango dan, eta bueno, ja gumendi gutxi barru espero dugu baita ere produkzioa arloan sartzen, eta lehenengo instalakuntzetan sartuko gea, eta ordun emango dugu aukera baita ere inbertitzeko berrizagarritan. Santi, zenbat bazkide daukazu ez gaur egun? Ba, 6.300 kopurua ja gaindutu dugu, eta 6.700 kontratu baino gehiago ja kudeatzen ari gara. Bati bat Euskal Erkidego mailan eta Nafarron. Bueno, beraz, jendek sinesten dago beste eredu bat posible dala, ez? Bai, askotan ez geako konturatzen ez bakarrik energia arloan, baizik eta danatan, nola bai kontsumitzaile bezala, ba poteare handia daukagula. Eta gure erabakiak nola bai baitare gero, ba gauzak aldatzen dijoazela pixkanaka. Eta, bueno, askotan guk esaten deguna, agian gu bakoitza bakarrik ez dugu ezin dugu ezer egin, hola, baino danak batera, bai, gauza ja beste kolore batekin ikusten dira, eta esaten deguna, ez bakarrik jutia, gauza bakarrik ez egitea, baizik eta elkarrekin, eta bueno, eta baita ere beste izaera edo beste jarrera batekin. Zeren momento baten, askotan esaten dugu, gure bazkide asko agian bere fakturetan ez dute ala prezio mailan ezer handirik nabarituko alde handirik, eta baino esaten digutena izaten da, jasotzen dut faktura eta pozik nago, eta ez nago haserre, ja bakarrik horrekin askotan esaten dugu nahikoa daukagu, neko ordainketa dago horrekin, ez da. Argi indarra gaz, pasetan dama geuse bardine, nik esango neuke pasetan dala kotxeak ez, ez da, antzerako kontua dala, ez da. Badakigu argindarragaz da bizena, baina hori beapurka-apurka doa zuen antzian. Bai, hori da. Beste interes bazut arteko dauzelako izango da, ezta? Hori da, eske guretzat importantea, azken finean ematea zerbitzu bat edo produktu bat, baina beste koordena da ezberdinetatik, eta jakitea egiten ari garena, ba, no, zerbitzu bat daukola, ez bakarrik ekonomikoki baitzik eta baitare gizarte begira, eta guretzat hori gakoa da. Bueno, bai goien erkooperatibatik Santi Otsaderi bebertako gerente auki dugu, Santi, eskerrik asko. Vale, mila esker zuei. Agur, Santi. Ai.